takie dwa. Tak tylko ona, jakie dwa. Tak tylko ona, jakie dwa. Dobry wieczór, witam serdecznie w audycji Radio Młodych Bandytów. Nazywam się Piotr Klat, a wraz ze mną kłaniają się Państwu Aleksandra Budka i Ewa Redel. Na początek tradycyjnie wizytówka autora. Piosenka poniekąd o przemyśle spożywczym i jednocześnie tekstylnym. Stały punkt programu mamy zatem już za sobą, więc zaczynamy nasze nocne randewu z muzyką z innej półkuli. Zaczną Good Boy. To trio, które powstało podczas konsumpcji serialu Wikingowie. Konsumpcji przez trzech znajomków z jednej szkoły. Między kolejnymi sezonami oddawali się przyjemności tworzenia muzyki. I tak od pięciu sezonów podobno. No i już zapowiadają kolejny sezon, szósty, ponieważ już w grudniu zacznie się ostatni, właśnie szósty sezon Wikingów. Polska premiera, jak Państwo zapewne wiedzą, miała miejsce 4 grudnia. A zupełnie inna filozofia towarzyszy innemu zespołowi. Myślę tu o formacji Lost Tones. To kapela sympatycznych wąsaczy w stylu węgierskich gitarzystów i enerdowskich lekkoatletów. To taki trochę staromodny zespół z wyglądu, ale muzykę gra jak najbardziej współczesną. W ich wykonaniu usłyszymy za chwilę piosenkę pod tytułem Psychotropic. Za chwilę może nie, ale za 3 minuty i 30 sekund. Dlaczego? Bo teraz, czyli wcześniej przed Psychotropikiem, muzyka wspomnianych wcześniej przeze mnie muzyków grupy Good Boy. Piosenka zatytułowana Poverty Line. They tell me I'll be fine, but when you live and blow the poverty line, then blow the poverty line, then blow the poverty line, then blow the poverty line, then blow the poverty line, then blow the poverty line. I try to cash my checks on time. It's a goddamn struggle when you live and blow the poverty line, then blow the poverty line. Blow the poverty line, live below the poverty line, live below the poverty line. They tell me to keep my chin up. They tell me I'll be fine, but when you live below the poverty line, live below the poverty line, live below the poverty line, live below the poverty line, live below the poverty line, live below the poverty line. I try to pay my bills on time. It's a goddamn struggle when you live below the poverty line, live below the poverty line. Lost Towns, Psychotropic. A kolejny tytuł przed nami brzmi, jego nazwa Raining Dreaming. To będzie psychodelia od formacji Teeny Giants. To grupa uważana za fundamentalną wśród współczesnych kreatorów muzyki niezależnej w jej poprokowym przedziale w Australii. Psychodelia od Teeny Giants już za moment, a potem rock'n'rollowy band Lionizer, Something About the Bunk Beds. To ich najskuteczniejsze dzieło na listach przebojów. Po prostu największy przebój. Dziewczęcy punk rock wzorowany na standardach lat 90. poprzedniego wieku. Prosty rytm, gibkie melodie, gitara z wokalem, bas plus bębny. Nieskomplikowany skład, nieskomplikowana gra. Nogi podrygują, biodra tańcują. Lionizer, Something About Bunk Beds za 6 minut, które wypełnią Teeny Giants kompozycją Raining Dreaming. Rain. Something About Bunk Beds, grupa Lionizer. Brawo, brawo girlsy. Inną wrażliwość, ale mniej przebojową, generuje natomiast Izzy Stewart. Chłopak, ale o bardzo dziewczęcym głosie. Lubi Chetta Bakera, praktycznie jak każdy sympatyk muzyki dla wrażliwców, więc już możemy spodziewać się dobrej muzycznej propozycji, chociaż Izzy Stewart daleko jest w swojej twórczości od Chetta Bakera. Ale komponuje i pisze dobre piosenki, praktycznie dla każdego. Aha, no prywatnie lubi jeszcze także Arctic Monkeys. Dobry wybór. Izzy Stewart. Jego kompozycja jest zatytułowana Stay. One step closer, start to feel the danger in the closing space between us, babe. I should know better, keep myself at bay. I tried, but can't seem to walk away. No, I saw it coming like it did. Now I start to feel this caving in. Maybe you could stay. Let's just stay a while. How'd I get here? Tangled in this mess we made, but I'm still standing where. One step further, turn away, I'm gone astray. This temptation's let me down again. Stay, pasażer o dziewczęcym głosie, obywatel świata, podróżujący non-stop ze swoją muzyką. Turystami rock'n'rolla dla odmiany jest na przykład kapela Dvance. To taka alt-pop-rockerska załoga z bezdroży Australii. Skinny Legs, chude nogi, to ich lokalny przebój o globalnym zasięgu. To Jimmy, to Tom i Leci grający na perkusji. The Vans są dostępni we wszystkich ciekawskich serwisach muzyki. No i nie mogło ich zabraknąć w Radiu Młodych Bandytów. Okay. Disorders w kompozycji Tokita. Rockmani z północnej Tasmanii, z małej miejscowości Launceston Tass. The Disorders, ich wizytówką jest motto: dajemy wam z siebie to, co mamy najlepszego w sobie. A w kapeli w stylu retro grają Jared na wokalu, Samuel Arnold na gitarze prowadzącej. Kto tak jeszcze się podpisuje? Gitara prowadząca. Curtis Hodges na, uwaga, gitarze rytmicznej, Cody McKay na perkusji i Jake Petrie na gitarze basowej. Stary, dobry rock. Trochę może przypominali mi za bardzo mieszankę Guns N' Roses z węgierską Omegą, no ale w sumie kompozycja Tokita. Miły kawałek staroświeckiego rocka. Tokita to już za nami, a za moment usłyszymy głos Hachi, piosenkarki i autorki tekstów, która pasjonuje się dokonaniami m.in. Cocteau Twins. Try to jej singiel, o którym recenzenci pisali w swoich recenzjach, że jest świecący, nieprzewidywalny i wciągający. No to dajmy się wciągnąć. Słuchamy. Happened barely see through. Hachi w kompozycji Try. Urocza wokaliza. Nie inaczej będzie za chwilę. Kapela Viral Eyes. Grupa dwóch garażowych punkerów i dwóch niewiast z miasta Sydney w Australii. Grupa Viral Eyes to będzie taka głośna i prosta bajaderka gitary i sekcji rytmicznej z dodatkiem tamburynu i konkretnego kobiecego wokalu. Kapela, na której czele stoi basistka Sara, zawsze eksploduje dużą dawką energii. Jak napisał jeden z recenzentów, że to jest ich atut, to ich broń. No, za chwilę zatem odpalimy tę elektrownię, czy może nawet armatę muzyczną. Słuchamy kompozycji zatytułowanej Vicious. Away, don't know what to say. You've had enough, now you're sleeping rough. Victim of truth, victim of truth. You just wanna be you. Mom! back. Minorities unite. Don't give up the fight. Trans, gay, bi or black, we have got your back. Minorities unite. Don't give up the fight. Now you stay trapped. Hatred and greed. Victim of truth. Victim of truth. Now it can be you. Minorities unite. Don't give up the fight. Trans, gay, bi or black, we have got your back. Minorities unite. Don't give up the fight. The Cat Army, na którego czele stoi panna Cat O, The Cat O Army. To nazwa formacji, a panna Cat O jest liderką tej rockowej fabryki, która produkuje muzykę bólu i kontestacji, jak przeczytałem o nich w internecie. The Cat O Army, grupa, której piosenki łączą się podobno z tymi wszystkimi, którzy zostali kiedyś zawiedzeni przez różne relacje z niedawnymi przyjaciółmi, a także z tymi, którzy złapali doła egzystencjonalnego, słuchając obietnic na przykład lokalnych czy wręcz centralnych polityków dla danego regionu. The Keto Army to bardzo młody projekt, powstał dopiero 2 lata temu, w czerwcu 2017 roku. Trzeba jednak przyznać, że pomimo młodego wieku to zdolni twórcy piosenek o miłości, piosenek czasami rozdzierających serce, ale także utworów o niecodziennej tematyce, jak na przykład o gotyckich sagach, o czarach. Muzycy grupy wszędzie szukają inspiracji, czasami od wiejskiego i miejskiego folkloru i tamtejszej poezji, aż po skandynawskie horrory. Podobno pasjonuje ich droga do odkupienia. Tacy nowożytni pielgrzymi. Kończymy powolutku nasze dzisiejsze spotkanie. Zaczęliśmy po polsku i skończymy po polsku. Grupa The Nowo... Ciężka nazwa. The Noworodkens. To jest taki Village Punk Catholic Disco Show. Tak sami muzycy określają swoją muzę. To taka ludowa muzyka z Kaszub pod kierownictwem doktora medycyny rock'n'rollowej Piotra Wojciecha Żukowskiego. Zespół zadebiutował dawno temu, 18 lat temu, to było w 2001 roku w Gdyni na imprezie pod tytułem Nieudany Lot, upamiętniającej ćwierćwiecze narodzin redaktorów magazynu kulturalnego poniżej. Jak sami muzycy twierdzą, głównym założeniem grupy nie są umiejętności instrumentalno-wokalne, lecz estradowe zacięcie i naturalna ekscytacja z podstawowych zasad rytmiki. The Noworodkens. Pasja do rock'n'rolla. No i słyszalny, że tak powiem, krajobraz Kaszubów jeziornych. Na pewno są one gdzieś w tle. No chyba udało mi się zapowiedzieć ten sympatyczny zespół, w miarę przyzwoicie. I czas na pożegnanie. Szanowni Państwo, za uwagę dziękuję już Aleksandra Budka, Ewa Redel i Piotr Klat. Dobrej nocy i dobrego dnia. Kaszubskie jeziora. Bo jedzmy bryczką. Dwa czarne konie, mają bystre uszy, czerwony szpirę. To jest góra czarną wodrowki. Zawsze to znają. Kaszubskie jeziora, kaszubski las. Każdy wiek, każdy miły łajnął nas. Nasze trzy jeziora, nasze trzy las. Nasze miły łajnął nas. Kto chce spędzić dobre w czasy, niech w Kaszubskie jedzie lasy. A w Kaszubskie dobry led, bo mogą włosić każdy wiek. Nasze trzy jeziora, nasze trzy las. Każdy wiek, każdy miły łajnął nas. Że dupnie noga, kto mu każdy woda droga. Kaszubskie jeziora, kaszubski las. Każdy każdy miły łają nas. Kaszubskie jeziora, kaszubski las. Każdy miły łają nas. Kaszubskie jeziora, kaszubski las. Każdy każdy miły łają nas. Kaszubskie jeziora, kaszubski las. Każdy miły łają chcę poznać piękne bredci, niech nie zleży swoje deczci i wyjedzie na Kaszuby, rosną bredźniwy grzeby. Kaszubskie jeziora, kaszubski las, Kaszuby, Kaszuby wyłają nas. Kaszubskie jeziora, kaszubski las, Kaszuby wyłają nas. Kaszubskie jeziora, kaszubski las, Kaszuby, Kaszuby. Jesteśmy kolej Tolemy, od Tolemy idziemy do Goryczyna i teraz sobie przejdziemy do Łyszczyc, na Młysze, statkiem przepłyniemy i przejdziemy, że tam wyszczotamy. Na starca. Każe ci jeziora, każe ci nas, każemy, każemy, łymają nas. Każe ci jeziora, każe ci nas, każemy, łymają nas. Każe ci jeziora, każe ci nas, każemy, każemy, Trójka. Program trzeci.